पूर्व कल्पों में नाम रूप इत्यादि जैसा था उसी कल्पों में भी ऐसा ही नित्य सृष्टि होती है। इसमें हम लोग टीका में षष्ठ इंद्रियम तद विषयश्च असनीति वा अर्थ ये हो गया था उक्तार्थम संक्षिपति जो कहा गया पूर्व कल्प में जैसा था सृष्टि इसी कल्प में फिर ऐसा ही ये होता है इसको संक्षेप से कहते हैं फिर भाष्य में अतश्च सर्वकल्पानां तुल्य व्यवहारत्वात् कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान क्षमत्वाच ईश्वराणाम समान नाम रूपा एवं प्रतिसर्गम विशेषा प्रादुर्भवन्ति अतश्च सर्वकल्पानां तुल्य व्यवहारत्वात् सारे कल्प में व्यवहार समान ही होता है चक्षु से रूप ग्रहण होगा श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द ग्रहण होगा ये सभी कल्प में ही समान ही होगा तो सर्वकल्पानं तुल्य व्यवहारत्वात् समान व्यवहार होने पर कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान क्षमत्वाच ईश्वराणाम जो समर्थ पुरुष है ऋषि लोग है हिरण्यगर्भादि है वो कल्पांतर व्यवहार का अनुसंधान स्मरण कर सकते हैं तो होता है तो समान नाम रूपा एवं प्रतिसर्ग विशेषाः प्रादुर्भवन्ति प्रतिसर्ग में होने वाले जो विशेष वो समान नाम रूप वाले ही है उत्पन्न होते हैं अर्थात पूर्व कल्प में इंद्र जैसा रूप वाला उसका नाम होता था अभी ऐसा आदित्य ऐसा ही होगा अग्नि ऐसा ही होगा। टीका में व्यवहार साम्यात संभवाच व्यवह्रियमाणा व्यक्तयः समाना एवं इत्यर्थः व्यवहार साम्यात और संभवाच व्यवहार समान प्रकार की होता है और संभव भी है व्यवहार समान होना तो ये होने से व्यवह्रियमाणा व्यक्तयः जो व्यक्ति लोग व्यवहार करेंगे जो व्यक्तियों के साथ व्यवहार होगा वो व्यक्ति भी समान ही होंगे समान प्रकार के व्यवहार है तो समान व्यक्ति ही होंगे अर्थात वही इंद्र रहेगा उसका हाथ में वो वज्र रहेगा उसी प्रकार के देवताओं का राजा होगा समान व्यवहार होगा। सूत्रं योजयति अभी सूत्र का अर्थात सूत्र का शब्द का योजना करके दिखाते हैं तो समान नाम रूपत्वाच आवृतौ अपि अविरोध दर्शनात् स्मृतेश्च भाष्य में समान नाम रूपत्वाच आवृतौ अपि महासर्ग महाप्रलय लक्षणायां जगतो अभ्युपगम्यमानायां न कश्चित् शब्द प्रामाण्यादि विरोधः समान नाम रूपत्वात् नाम रूप पूर्व कल्प में पूर्व सृष्टि में जैसा था समान है आवृतौ अपि पुनरावृत्ति होने पर भी महासर्ग महाप्रलय लक्षणायाम महासर्ग का पुनरावृत्ति होना महाप्रलय का पुनरावृत्ति होना अवांतर तो है ये महासर्ग महाप्रलय अर्थात हिरण्यगर्भ का भी मृत्यु इसमें भी जगत अभ्युपगम्यमानायाम जगत का स्वीकार किया जाने पर भी न कश्चित् शब्द प्रामाण्यादि विरोध पूर्व पक्ष में कहा था कि तो शब्द ही नाश हो जाएंगे अर्थ भी नाश हो जाएगा तो उनका संबंध कैसा रहेगा तो संबंध नित्य नहीं रहेगा तो भेद नित्य कैसे होगा कहते हैं कि अर्थात तो पूर्व कल्प में जैसा था इस कल्प में ऐसे ही हो जाएगा तो कोई शब्द में अर्थात भेद में कोई प्रामाण्य में विरोध नहीं है भेद तो ये निरपेक्ष प्रमाण है। समान नाम रूपतांच श्रुति स्मृति दर्शयतः पूर्व कल्प के बराबर समान इस कल्प में नाम रूप इसको श्रुति स्मृति भी दिखाते हैं। सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षमथो स्वः सूर्या चंद्र मसौ प्रथमा द्वितीयाधिवचन है धाता यथा पूर्वम अकल्पयत धाता सृष्टिकर्ता यथा पूर्वम पूर्व कल्प में जैसा था इसी प्रकार की इस कल्प में फिर कल्पना कर दिया क्योंकि ईश्वर का कल्पना यही सृष्टि है। और दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम दिवलोक पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक अथवा स्व स्वर लोक, तो ये सब समान ही था पूर्व कल्प में जैसा था ईश्वर उसी प्रकार के फिर इसका कल्पना कर दिए फिर सृष्टि हो गया उसी मुताबिक। यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सूर्या चंद्रमा प्रभृति जगत क्लिप्तम तथा अस्मिन् अपि कल्पे परमेश्वर अकल्पयत इत्यर्थः। यथा पूर्वस्मिन् कल्पे पूर्व कल्प में सूर्या चंद्रमा प्रभृति सूर्यश्च चंद्रमाश्च चंद्रमास प्रातिपदिक है तो होने से सूर्य चंद्रमा देवता द्वंद्वे च पूर्व पद को आनंद हो जाता है सूर्य को आनंद होने से सूर्यान न लोप प्रातिपदिकांत से सूर्या चंद्रमा चंद्रमा का प्रथम अंत मतलब चंद्रमस विसर्ग हो गया। प्रभृति जगत क्लिप्तम जैसे पूर्व कल्प में क्लिप्त सिद्ध था तथा अस्मिन् अपि कल्पे इस कल्प में भी ऐसे ही परमेश्वर अकल्पयत परमेश्वर इसी प्रकार की सृष्टि कर दिया तथा उसी प्रकार की अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानाम श्यामिति अग्नि कामना किया कि मैं देवताओं का अन्नाद हो जाऊं अन्नाद अर्थात अन्नम अति इति अन्नाद अन्न भक्षण करने वाला देवताओं का बीच में मैं ही अन्न भक्षण करने वाला हो जाऊं सभी का अन्न भक्षण करने वाला ये होता है अर्थात हम अन्य देवताओं को जो देते हैं वो सब अग्नि में ही डालते हैं अग्नि ही सब भक्षण करने वाला होता है। तो ये अग्निर्वा अकामय तो अग्नि ने कामना किया तो इसके लिए टीका में कहते हैं भावी दृष्टिया यजमानो अग्नि अन्नादो अग्निरहम श्याम इति कामयित्वा कृतिका नक्षत्र अभिमानी देवता देवाय अग्नये अष्टसु कपालेषु पचनीयम हविर निरुक्तवान इत्यर्थ। अभी ये यजमान है इस कल्प में और यजमान आगे वो अग्नि बनेगा आगे कल्प में आगे सृष्टि में वो अग्नि बनेगा अभी तो यजमान है। भावी दृष्टिया वो यजमान अग्नि अपने आप को चिंतन करता है क्योंकि जिस प्रकार उपासना करेगा आगे उसी प्रकार की बनेगा। अभी मैं अग्नि हूँ मैं देवताओं का अन्न का भक्षण करने वाला हूँ इसी प्रकार की उपासना करेगा आगे कल्प में अग्नि बनेगा वही करेगा। कहते हैं भावी दृष्टिया यजमानो अग्नि अन्नादो अग्निरहम श्याम मैं अन्नाद हो जाऊं अग्नि तो मैं हो जाऊं इसी प्रकार की कामयित्वा कामना करके कृतिका नक्षत्र अभिमानी देवता अग्नि के लिए कृतिका नक्षत्र का अभिमानी देवता अग्नि उनके लिए आठ कपाल में पचनियम हवीर निरुक्तवान निरुक्तवान अर्पितवान अर्पण किया आठ कपाल में हवीर पचन करके अर्पण किया। नक्षत्र व्यक्ति सु बहुत नक्षत्र व्यक्ति बहुत्वाद बहुवचन जो नक्षत्र बहुत होने से कृतिकाभ्य ऐसे बहुवचन कह दिया भाष्य में देते हैं पंक्ति तथा तो अग्निर्वा अकामयत अभी अग्निर्वा अकामयत अकामयत अर्थात अभी यजमान अग्नि अपने आप को मानता है उपासना से अन्नादो देवानाम श्याम इति स एतम अग्नये कृतिकाभ्यो पुरोडासम अष्टाकपालम निरवपत स यजमान तो एतम अग्नये एतम अर्थात हवि अग्नये अग्नि के लिए कृतिकाभ्य तो कृतिकाभ्य बहुवचन कह दिया कहते हैं कृतिका नक्षत्र अनेक होने से कृतिका का जो अभिमानी देवता है वही अग्नि है तो कहना चाहिए था कि कृतिका यही अग्नि ये अग्नये इस प्रकार कहना चाहिए था क्या चीज स एवं है अच्छा ठीक है क्योंकि एतम होने से हबीर ये भी थोड़ा ठीक से पेंसिल ले लेता कृतिका नक्षत्र एक है तो यहाँ किन्तु नक्षत्र समूह ज्यादा लेकर के यहाँ कृतिकाभ्य कह दिया ऐसा कृतिका नक्षत्र एक है और कहीं कहते हैं ना जो कार्तिकेय है वो षणमुख है तो उनको पालन करने वाले ये कृतिका नक्षत्र थे और कृतिका नक्षत्र छह उनका अर्थात कृतिका नक्षत्र एक है किंतु उनमें छह विभाग है तो ये छह कृतिका नक्षत्र से ये स्तन्यपान करने के लिए कार्तिकेय का छह मुख हो गया, इसलिए इसको षण्मुख कहते हैं। तो ये कृतिका यहाँ ऐसे तो जो नक्षत्र का संख्या है 27 नक्षत्र, उसमें कृतिका एक ही है, किंतु यहाँ कहीं आता है ऐसे वो पुराण में आया है कृतिका छह होते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का अभिमानी देवता अग्नि देवता के लिए अष्टा कपालम पुरोडासम निरवपत, अर्थात आठ कपाल में पुरोडास बना करके उनको अर्पण किया। इति नक्षत्र इष्टि विधौ, नक्षत्र इष्टि का जो विधि है उसमें यो अग्निर निरवपत यस्मै वा अग्नये निरवपत तयो तयो समान नाम रूपतां दर्शयति इति एवं जातीय का श्रुतिर इह उदाहर्तव्य। अभी यो अग्निर निरवपत, अभी यजमान है अपने आप को अग्नि मानता है, उपासना करके निश्चय कर लिया तो वो करता है, और जिस अग्नि के लिए निर्वाप करता है ये दोनों का नाम रूप समान है, अर्थात अभी वो अग्नि बना नहीं, आगे वो अग्नि आगे कल्प में बनेगा। तो जिस प्रकार अग्नि का उपासना करके, किस अग्नि का उपासना करता है, जो वर्तमान अग्नि है उस अग्नि का उपासना करता है कौन कहता है, यजमान। आगे कल्प में वो अग्नि बनेगा, तो आगे कल्प में जो अग्नि बनेगा वो वर्तमान अग्नि के साथ, वर्तमान कल्प का जो अग्नि है उसके साथ समान नाम रूप नहीं होगा। यजमान वर्तमान कल्प का अग्नि का ही उपासना करता है, वर्तमान कल्प का अग्नि के साथ मानता है कि मैं तो यही अग्नि हूं, किंतु होगा तो आगे कल्प में अग्नि। अगर वर्तमान अग्नि और आगे कल्प अग्नि दोनों समान नहीं होगा, अभी चिंतन करते करते ये अग्नि रूप हुआ और आगे के कुछ अलग हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं वर्तमान कल्प का अग्नि आगे कल्प का अग्नि दोनों समान नाम रूप वाले, किंतु जो उसमें अभिमान करने वाला व्यक्ति वो अलग हो जाएगा। अभी का अग्नि कोई अलग है, उसका नाम ऐसा है, उसका रूप ऐसा है। आगे कल्प में अग्नि बनेगा ये यजमान, नाम रूप समान रहेगा, दिखेगा अग्नि जैसा, नाम होगा अग्नि, किंतु उसमें अभिमान करने वाला व्यक्ति तो अलग होगा। अर्थात अग्नि एक गद्दी है, एक स्थान है, ये व्यक्ति बदलते रहते हैं, जो उपासना करेगा वो प्राप्त करेगा। अभी जो उपासना करेगा वो आगे उपास्य रूप को प्राप्त करेगा। यंग बाकी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौंते, उसी प्रकार के रूप को प्राप्त कर लेगा। वही व्यक्ति उपासना नहीं करेगा तो कोई कर्म करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा तो स्वाभाविक दुष्कर्म तो होते रहेंगे और नीचे चला जाएगा। अरे भाई ये छोटा छोटा दुकानदार के लिए देखिए कितने लोग लाइन लगाते हैं दुकान मिलने के लिए, अग्निपद के लिए उपासना करने के लिए लोग मिलेंगे नहीं, कहते ना एक जो है जो निर्वाचन होता है ना, ये क्या स्थिति है, जब इसी के लिए 10-15 खड़े हो जाते अग्नि के लिए नहीं रहेंगे, उसके लिए तो हजारों का लाइन रहता है, इतने ज्यादा। वो शास्त्र में आता है ना, वही हिरण्यगर्भ बनेगा जिसका उपासना सबसे श्रेष्ठ होगा, बाकियों को वो भस्म कर देगा, जला देगा अर्थात तो उनको नहीं मिलेगा, वो अपेक्षा करते रहेंगे जब उनका बारी आएगा। इनका निर्णय कौन करता है किसकी श्रेष्ठ है किसकी नहीं, इनका कर्म, और इसीलिए तो ईश्वर फल देने वाला, फलम अत उपपत्ते, ईश्वर सबको फल देने वाला है, सब व्यवस्था, इसलिए शास्त्र इतना अर्थात व्यवस्था बना करके रखा है, सब उसी प्रकार की मिलेगा, जैसा कर्म करेगा ऐसे ही मिलेगा। तो जो चाहेंगे वो आगे प्राप्त होगा, तो चाहेंगे तो इस जन्म में नहीं मिलेगा तो आगे पुनर्जन्म होगा वो मिलेगा, जब तक वो आपका चाह का मतलब सूची से कट न जाए तब तक वो उसको मिलने के लिए आपको तो पुनर्जन्म होगा। तो जब आप विचार करते करते कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, इतना दृढ़ कर लेंगे कि आपका अवचेतन मन में भी और कुछ चाह नहीं रहेगा, तभी जाकर के मोक्ष होगा। नहीं तो अभी अगर आवेदन सुनने का समय में ये भी इच्छा रखेंगे कम से कम इंद्र तो एक बार बन जाना है, तो जब इंद्र बनेगा तब तक चलता रहेगा, उसका जन्म होता रहेगा, चलता रहेगा। और इस बीच इंद्र बनने के लिए कुछ कर्म किया और कुछ अलग कर्म आ गया बलवान, वो चला जाएगा उस रास्ते में। इसलिए कहा गया कि कर्म का गति गहना कर्मणो गति, उसका कोई ठिकाना नहीं है कितना कहाँ जाएगा। अभी लोग तो बिल्कुल यह लोक में ही पागल हो गए, इतना ही पता चलता वहाँ क्या है। अभी यह लोक से दृष्टि और परलोक की तरफ जाता नहीं, तो इसलिए वो कठिन है। अर्थात यह लोक में होते होते यह लोक का भोग करते करते धीरे धीरे कभी वैराग्य हो और परलोक का उनको आएगा नहीं। परलोक अर्थात तो जो लोग चलते हैं वही लोग चले। परलोक प्राप्ति करने के लिए पहले बहुत लोग लाइन में खड़े हैं ना, उन्हीं को सब होगा। ये कलिजी उसमें और परलोक प्राप्ति करने वाले कम होंगे। अच्छा, भाष्य में जो कहा स एवं अग्नये कृतिकाभ्य बहुवचन जो कहा टीका में, इसलिए कह दिया कि नक्षत्र व्यक्ति बहुत है। अच्छा आगे भाष्य में तो कृतिकाभ्य इति नक्षत्र इष्टि विधि में यो अग्नि निरवपत, जो अग्नि अभी यजमान है जो निर्वाप किया, और यस्मै च अग्नये निर्वापत, जिस अग्नि के लिए वो निर्वाप किया, तयो हो समान नाम रूपतां दर्शयति, वो दोनों का नाम रूप समान है। इति एवं जातीय का तो श्रुति उदाहर्तव्य। तो एक निर्वाप करने वाला जो आगे कल्प में बनेगा, और एक के लिए निर्वाप करता है जो अभी कल्प में अग्नि है, ये दोनों का समान नाम रूप हो। टीका में एक ब्रैकेट में दिया है कुछ, ननु यजमानो अग्निर्भावी उद्देश्य अग्निना समान नाम रूप कल्पांतरे भवति, आपने कह दिए जो यजमानो अग्निभावी होकर के अग्नि के लिए उपासना करेगा आगे कल्प में वो अग्नि होगा। इसी प्रकार की एवं रुद्रो वा अकामयत विष्णुर्वा अकामयत इति तथा वक्तव्य, अभी विष्णु होकर के वो कामना करता है अर्थात वो भी आगे कल्प में विष्णु हो जाएगा। तो ऐसे रुद्र अकामयत कहने से वो आगे कल्प में रुद्र बनेगा, तो जैसे अग्नि प्रतिकल्प बदलने वाले होते हैं, ये रुद्र विष्णु ये भी बदलने वाले होंगे, इस प्रकार संशय करता है। किंतु ये जो रुद्र और विष्णु और ये सब जिनको ईश्वर कोटि में माना जाता है वो लोग बदलने वाले नहीं होते हैं, वो तो ईश्वर ही है, ईश्वर प्रतिकल्प में बदलता नहीं। हिरण्यगर्भ जो जन्म होगा उसका परिवर्तन होता रहेगा, किंतु जो ईश्वर है वो तो माया विशिष्ट चैतन्य ही है, वो तो एक ही रहेगा। तो यहाँ शंका करने वाला ये कहते हैं विष्णुर्वा अकामयत इत्यत्रापि तथा वक्तव्य, अग्नि का जैसा हुआ बदल जाएगा ये भी बदल जाना चाहिए। कहते हैं तद अयुक्तम, सिद्धांत कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। नहीं अग्निरिव विष्णु रुद्रयोर अधिकारी पुरुषत्वम, अग्नि ये जो वरुण कुबेर इंद्र ये सब अधिकारी पुरुष होते हैं, ये सब बदलते रहते हैं। इसी प्रकार की विष्णु रुद्र ये अधिकारी पुरुष नहीं है, तई और जगत कारण तो श्रवणार्थ वो तो ईश्वर कोटि का है, इनका उत्पत्ति नहीं होती है। एक एव रुद्रो न एको विष्णु इत्यादि श्रुति स्मृति विरोधात्, रुद्र विष्णु ये तो एक ही है, वो परिवर्तन नहीं होता है, तो श्रुति स्मृति विरोधात्। क्या चे? अर्थात श्रुति कहती है, स्मृति कहते हैं एको एव रुद्र न एको विष्णु, अगर आप इनको भी परिवर्तन मानेंगे तो श्रुति स्मृति के साथ विरोध होगा, इनका जन्म उत्पत्ति नाश नहीं है, तो ईश्वर को टीका है। आगे भाष्य में स्मृतिरपि, तो ये तो श्रुति का उदाहरण दे दिए, तो श्रुति कहता है कि अर्थात समान नाम रूप वाले रहेंगे। आगे स्मृति भी कहते हैं ऋषीणाम नामधेयानी याश्च वेदेषु दृष्टयः सर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः, ऋषीणाम नामधेयानी ऋषियों का जो नाम था, जैसे देवताओं का नाम पूर्वकल्प में जैसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऋषीणाम नामधेयानी अर्थात जो नाम पहले था, और याश्च वेदेषु दृष्टयः वेद में उनका जो दृष्टि है, वेदेषु सप्तमी दिया, ये सप्तमी का अर्थ टीका में कहते हैं स्मृतौ वेदेषु इति विषय सप्तमी, स्मृतौ स्मृति में वेदेषु ऐसे शब्द आया है, ये वेदेषु शब्द विषय सप्तमी, अर्थात वो ऋषि जिनका जो नाम पूर्व कल्प में था, जैसे पूर्व कल्प में भी वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, पुलह, पुलस्त ये सब थे, और उनका याश्च वेदेषु दृष्टय, वेद विषय का उनका जो दर्शन ज्ञान था मंत्रों का, जैसे पूर्व कल्प में था। सर्वरियंते प्रसूतानम, सर्वरी, सर्वरी का अर्थ रात, तो सर्वरियंते अर्थात रात के बाद, रात अर्थात प्रलय, प्रलय के बाद फिर प्रसूतानम, फिर जन्म हो जाएंगे। तानि एव एभ्यो अजह ददाति, अज परमात्मा वो ऋषियों का ऐसे ही ज्ञान दे देगा। पूर्व कल्प में वशिष्ठ जी का जैसे ज्ञान था, इसी कल्प में भी वशिष्ठ जी का ऐसे ही ज्ञान रहेगा। तो जो वशिष्ठ आएंगे, अर्थात वो वशिष्ठ एक स्थान हो गया, उसमें जो व्यक्ति आएंगे वशिष्ठ बन करके, उनको ऐसा ही ज्ञान हो जाएगा जैसे पूर्व कल्प में वशिष्ठ थे। कौन देगा ज्ञान? कहते ईश्वर देंगे। ईश्वर क्यों देंगे? कहते वो उस पद के लिए उपासना किया है, अभी वो वशिष्ठ बनेगा। और कहते हैं भाष्य में, अच्छा टीका में, सर्वरियंते, सर्वरियंते प्रलयांते, सर्वरी का अर्थ निशा, रात्रि, यहाँ रात्रि का अर्थ प्रलय। आगे भाष्य में कहते हैं यथर्तु मृतुलिंगानि, इना यथर्तु श्रुतुलिंगानि नाम रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। यथा ऋतुषु ऋतुलिंगानि, जैसे पूर्व कल्प में बसंत ऋतु होने से बसंत ऋतु का जो लिंग होता था और जो उसका नाम होता था, बसंत ऋतु का जो रूप होता था, बसंत ऋतु का रूप अर्थात नातिशीतोष्ण, उसका नाम बसंत ऋतु, उसका लिंग नव पल्लव आएंगे, पुष्प आएंगे। पर्याय, पर्याय का अर्थ टीका में दे दिया, पर्याय घटी अंतर्गत आवृत, बीच में एक पंक्ति टीका में रहा, ऋतु नाम बसंतादि नाम लिंगानि नव पल्लवादिनी, पूर्व कल्प में जैसा था, पर्याय आवृत्ति होने पर घटी अंतर्गत आवृत, घटी अंतर जैसा फिर घूम करके ऐसा ही आ जाता है, ऐसा ही। पूर्व कल्प छोड़िए, अभी वर्ष में देखिए, पूर्व वर्ष में बसंत ऋतु में जैसा होता था, इसी वर्ष में भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है, अभी थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, ऐसे कल्प कल्प में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, किंतु मुख्य लिंग तो इसी प्रकार के रहेंगे। तो ये जैसे होते हैं, और भाष्य में दृश्यन्ते तानि तानि एव तथा भावा युगादिषु, प्रति योग युग में उसी प्रकार की ही दिखेंगे भावा भावा पदार्थ। तो ये पुष्प न ये वर्षा ऋतु में होता है, ये पुष्प बसंत ऋतु में होता है, वो ऐसे ही होगा, अन्य समय में नहीं होगा। टीका में पर्याय, पर्याय अर्थात घटी यंत्र बता आवृत, घटी यंत्र जैसा आवृत्ति होता है। घटी यंत्र, घटी यंत्र दो प्रकार के कहते हैं, एक घट को लेकर के जो यंत्र होता है, कुओं से पानी निकालने के लिए घटी यंत्र होता है, अर्थात वो बहुत बड़ा बड़ा चक्र होगा, ये जैसा झूला चलता है ना, ये जो उत्सव समय में, तो वो बहुत बड़ा हो गया, उसे थोड़ा कम बड़ा होगा। और कुआं जो है वो कुआं ऐसे छोटे छोटे नहीं है, अर्थात जैसे यहाँ से वहां तक सत्संग भवन तो कुआं होगा बहुत बड़ा बड़ा, अर्थात तो आप लोग देखे होंगे पहले समय में गांव में होता था, वो छोटा तालाब जैसा होगा, उसी का अंदर में ये घटी यंत्र लगा रहेगा और वो ऐसे घूमता रहेगा। वो अर्थात तो जो जैसे झूला मान लीजिए, झूला में आदमी बैठने के लिए होता है, वो जब नीचे आता है, मान लीजिए ऐसा एक बड़ा चक्र है, उसमें से बाल्टी बांधा होगा, बाल्टी उस समय में घट होता था, वो घट बांधा होगा और ये जो चक्र होगा उसको बैल घुमाएंगे, तो बैल घुमाने से वो घटी नीचे घूमेगा, जब कुओं का अंदर में वो घट आएगा वो डूब जाएगा, पानी भर जाएगा, वो बांधा होगा उसमें, फिर वो घूमता रहेगा, ऊपर आएगा, जब ऊपर आएगा तब घूम करके फिर ऐसा आएगा जो वो घट को पलटी करवा लेंगे, तो उसको घटी यंत्र कहा जाता था। उसमें घटा लगा हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा कुआं होता था, वो पत्थर में बनाया जाता था, उसमें सीमेंट इत्यादि नहीं होता था, तो पत्थर में होता था, तो उसको घटी यंत्र, और नहीं तो इस समय देखने के लिए घटी यंत्र होता था, वो भूमि में ये स्तंभ बना देते थे, और सूर्य का गति के अनुसार वो स्तंभ का चित्र बदलता रहेगा, तो उसी के अनुसार जान लेते थे कि ये क्या समय हुआ। जैसे रात्रि में तारा देख करके जानते थे, वो तो हम लोग भी बचपन में देखे ये तारा यहाँ आ गया ना, अभी इतना लगभग समय हो जाएगा, लोग पहले जान लेते थे। तो घटी यंत्र अर्थात ये जो खम्भ गाड़ करके समय जानना उसको भी घटी यंत्र कहते थे, क्योंकि ये सब घटी नहीं था ना पहले, वो तो कोई 400 साल हुआ, अथवा वो पानी निकालने वाला घटी यंत्र कहते हैं। टीका में भावा पदार्थः, जो श्लोक में जाना दृश्यन्ते तानि तानि एव तथा भावा, भावा अर्थ पदार्थ, प्रत्येक युग में इसी प्रकार तुल्या इति शेष समान होते हैं। आगे भाष्य में दिया यथाभिमानिनोतीत स्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह देवा देवैरतीतैर्हि रूपैर्नाम भीरेव च। यथा अभिमानिनो अतीताः ते तुल्याः इह साम्प्रतैहि ते, पूर्व कल्प में जैसे अभिमान करने वाले होते थे अतीताः, जैसे अभिमान करने वाले होते थे ते इह साम्प्रते ही तुल्या, साम्प्रते वर्तमान काल में होने वाले उनके साथ बराबर है, पूर्व कल्प में जैसे अभी ऐसे ही है। देवा अतिते ही देवे ही नाम रूप भी ही, रूपेर नाम भी, देवता भी इस कल्प में नाम रूप उनका जैसे है पूर्व कल्प में ऐसे भी था, ये समान है। इति एवं जातीय का स्मृति भी द्रष्टव्य, ये स्मृति भी वही कहती है। टीका में तस्मात् जन्म नाशवत विग्रह अंगीकारेपि कर्मणि शब्दे च विरोध अभावात् देवानाम् अस्ति विद्याधिकार इति स्थितम्। तस्मात् जन्म नाश जैसा संभव है देवताओं का, ऐसे उनका विग्रह भी संभव है, मानने पर भी ना कर्म में कोई विरोध है ना शब्द में वेद में अनित्यता को लेकर के कोई विरोध है, विरोध नहीं होने से देवताओं का विग्रह माना जाएगा, विग्रह माना जाएगा तो उनमें भी वैराग्य आदि संभव होने से उनमें भी ब्रह्म विद्या में अधिकार रहेगा, अधिकार इति स्थितम। तो ये विचार आरंभ हुआ था अंगुष्ठ मात्र पुरुष कह करके, अंगुष्ठ क्यों कह दिया, कहते मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है तो देवताओं का अधिकार नहीं है पूर्व पक्ष का, तो नहीं उनको भी अधिकार है, फिर देवताओं का अधिकार नहीं है ये विचार पूरा मतलब है नहीं है, विचार होकर के निश्चय हो गया कि देवताओं को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। आगे टीका में आक्षिपति आक्षेप करता है पूर्व पक्ष, मध्वादिश्व संभवाद अनधिकारम जैमिनी ही, मध्वादिश्व संभवाद अनधिकारम जैमिनी ही, ये छांदोग्य का तृतीय अध्याय में कि मधु विद्या है, वो मधु विद्या आते हैं कि असौ आदित्य देव मधु, उपासना करने के लिए आदित्य देवताओं का मधु है, तो वहाँ तो देव लोगों को एक बांस जैसा मतलब ध्यान करना है, और वो बांस कैसा है कहेंगे ऐसा अर्थात सीधा है, और उस बांस में अंतरिक्ष लोक है, दिवलोक देवलोक हो गया वास जैसा, देवलोक में देवलोक से नीचे है अंतरिक्ष लोक, जैसे कि वास से झूला रहता है मधु अपूप, वास नहीं है जो वृक्ष, तो वृक्ष का ऐसे सीधा वाला में मधु अपूप नहीं होता है, जहाँ ऐसा रहेगा वही मधु का जो छत्ता कहते हैं ना, मधु का छत्ता वही लगेगा जहाँ देखेंगे वृक्ष का जो शाखा होता है ये सीधा है ऐसे में लगेगा। इसी प्रकार दिव लोगों को बांस जैसा कल्पना करना है, और मधु अपूप स्थानीय हो गया अंतरिक्ष, और उस अंतरिक्ष में ये आदित्य है, तो आदित्य देवताओं का आनंद का हेतु होने से आदित्य को देव मधु कहा गया। आदित्य का सब रश्मि होते हैं चारों दिशा में, और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ये सब जो आदित्य का रश्मि सब दिशा में फैला हुआ है, ये हो गया वो मधु जो छत्ता है, वो छत्ता का भी सब भाग है, उसका छत्ता का पूर्व भाग पश्चिम भाग उत्तर भाग दक्षिण भाग इस प्रकार की हो जाएगा, तो ये सब रश्मि स्थानीय हो गए। और ये जो मंत्र होते हैं ऋग्वेद का मंत्र, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, ये जो मंत्र है ये सब मंत्र को वहां कहा गया कि ये सब मधुमक्षिका जैसे, ये मंत्र के द्वारा यजमान जब कर्म करेगा, मधुमक्षिका जैसे मधु ला करके रखते हैं, भरते हैं, इसी प्रकार की ये सब मंत्र ये यजमान के लिए मधु ला करके भरेंगे। मधु क्या है कहते हैं, ये यजमान को आगे आदित्य वसु इत्यादि सब रूप प्राप्त होगा, ये हो गया उसका कर्म का फल। ये वहां उपासना छांदो के उपनिषद में कहा गया। तो वहां कहते हैं कि ये जो मधु विद्या है उसमें आदित्य को देव मधु रूप से चिंतन करे, तो स्वयं आदित्य कैसा वो चिंतन करेगा, क्योंकि उपास्य उपासक भिन्न होना चाहिए, इसलिए आदित्य देवता को मधु विद्या में अधिकार नहीं रहेगा, ऐसे जैमिनी कहते हैं, क्योंकि स्वयं एक उपास्य उपासक नहीं हो पाएगा, ये बात कहते हैं। भाष्य में इह देवादीनामपि ब्रह्म विद्यायाम अस्ति अधिकार इति यत प्रतिज्ञातम तत परियावर्त्यते। देवादियों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है ऐसे सिद्धांती कहा, जो प्रतिज्ञा किया सिद्धांती, तद परियावर्तते उसका आक्षेप निराकरण करता है पूर्व पक्षी, परियावर्तते अर्थात निराकरोति। टीका में ब्रह्म विद्या देवादी न अधिकरोति विद्यात्वात्, मधुआदि विद्यावत पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म विद्या देवताओं को अधिकारी नहीं बनाता है, देवताओं का अधिकार नहीं है, क्यों विद्यात्वात्, जैसे मधु विद्या, मधु विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है तो ब्रह्म विद्या में नहीं हो। तो दृष्टान्तम विवृणोति, इसको दृष्टान्त दिया और इसका विवरण करते हैं भाष्य में। देवादीनाम अनधिकारम जैमिनी आचार्यो मन्यते, ऐसा कौन कह रहा है, बादरायण सूत्रकार कह रहे हैं, जैमिनी कह रहे हैं कि देवताओं का अधिकार नहीं है, ऐसे बादरायण कहते हैं। हाँ उनका शिष्य है ना, उनका नाम लेते हैं, इनका लेते हैं, लेते हैं दोनों समान काल। तो ये अपना ग्रंथ लिख दिया, वो अपना ग्रंथ है, जैमिनी पहले लिखे ये जो मीमांसा, व्यास जी बाद में लाए उसको। तो ये महाभारत, महाभारत पढ़ेंगे शांति पर्व में अंतिम है, पढ़ाने के बाद चार शिष्य थे और एक सुखदेव, मिलकर के पांच हो गए। तो इनको कहें कि आप लोग सब आगे ये कर्मकांड का सब विस्तार करिए, सुखदेव कहते हमसे तो होगा नहीं, वो तो चल लिए, बाकी ये जो चार रहे ये लोग, तो ये जैमिनी और वैशंपायन और अरे मतलब और जो है उनका चार शिष्य होते, वो चार फिर सब कर्मकांड के ऊपर सब ग्रंथ लिखे सब। अभी देवादीनाम अनधिकारम जैमिनी आचार्यो मन्यते, जैमिनी आचार्य ऐसा मानते हैं। कस्मात, क्यों कहते, मधुआदिशु असंभव, मधु विद्या में आदित्य का सामर्थ्य नहीं है, नहीं कर पाए। ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अभ्युपगमे ही विद्यात्व अभिशेषात मधु विद्यासुपी अधिकार अभ्युपगम्य, तो अगर देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार अभ्युपगम्य थे अगर स्वीकार करेंगे तो विद्यात्व अभिशेषात, ब्रह्म विद्या जैसे विद्या है ये भी सब कर्म विद्या, ये भी विद्या है, विद्या अर्थात उपासना, यहाँ उपासना भी विद्या होने से मधु आदि विद्या में भी उनका अधिकार हो, तो कहेंगे ठीक है हो मधु विद्या में, कहते न च एवं संभवती, संभव नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष कहता है संभव नहीं होगा, तो सिद्धांति को पूछता है कथम, क्यों संभव नहीं होगा, पूर्व पक्ष कहता है अशोभा आदित्यो देव मधु, ये मंत्र दे दिया, ये प्रथम तृतीय अध्याय का प्रथम मंत्र ये है। इति अत्र मनुष्या आदित्यम मधु अध्यासेन उपासीरन, मनुष्य लोग आदित्यों को मधु बुद्धि से मधु का अध्यास करके उपासीरन उपासना करे, मनुष्य लोग करे। और देवादिषु ही उपासकेशु अभ्युपगम्य मानेशु आदित्य कम अन्यम आदित्यम उपासित, अगर देवादि को भी उपासक मानेंगे, देवादिषु उपासकेशु अभ्युपगम्य मानेशु, अगर देवादियों को भी उपासक ऐसे मानेंगे तो आदित्य फिर अन्य किसी आदित्य का उपासना करेगा, आदित्य तो एक ही है, वो किस आदित्य का उपासना करे? मनुष्य तो आदित्य को उपासना करेंगे। टीका में ये उपासना का थोड़ा स्वरूप कहते हैं, दिव लोकाख्य वंशक दंडे अंतरिक्ष रूपे मध्वपुपे स्थित आदित्यो देवाना मोदनात मधुम मधु इव मधु इति आरोप्य ध्यानम कार्यम। दिवलोक रूपक वंशदंड, वंशदंड वास दिवलोकों को वास जैसा तुलना करें, और उसमें अंतरिक्ष रूप मधु अपूप, अपूप अर्थात छत्ता, मधु का छत्ता, वो अंतरिक्ष को ऐसे माने, और उस मधु अपूप में अंतरिक्ष में है आदित्य, वो देवाना मधु, मधु क्यों है? मोदनात मधु, मोदन अर्थात देवताओं का आनंद का हेतु है, देवता प्रकाश देता है, तो मधु का आरोप्य करके ध्यान करना चाहिए, सूर्य को मधु मान करके ध्यान करना चाहिए। तत्र आदित्यस्य अधिकारो न युक्त, आदित्य उसमें अधिकारी नहीं होगा इस उपासना में। ध्यात्री ध्येय भेद अभाव, तो ध्याता और ध्येय उसमें भेद नहीं आएगा, आदित्य किस आदित्य का उपासना करेगा, इसलिए भाष्य में कहा देवादिशु ही उपासकेशु, ये संभव नहीं है। आगे टीका में अस्तु वसुआदीनाम तत्र अधिकार इति आशंक्य तेषामपि ध्येयत्वात् प्राप्यत्वाच न ध्यातृत्व। अभी ठीक है, आदित्य देव मधु उपासना नहीं कर पाएगा, किंतु वसुआदि ये वो देव मधु उपासना करे, तो कहते हैं वो भी तेषामपि तत्र ध्येयत्वात्, वसुआदि वहां फल रूप से प्राप्त होगा, आदित्य का उपासना करेगा वसुआदि फल रूप से प्राप्त होगा, तो कहते हैं तेषाम अपि ध्येयत्वा, तो फल रूपेण ध्येय, आदित्य तो अधिष्ठान रूपेण ध्येय, वसु हो जाएगा फल रूपेण ध्येय, और प्राप्यत्वाच वो प्राप्य है, तो प्राप्य है तो वो स्वयं उपासक नहीं होगा, वसु स्वयं उपासक नहीं बनेगा वसु प्राप्य के लिए, तो इसलिए न ध्यातृत्वम, वसु भी उपासक नहीं बनेगा। पुनश्च पहले टीका देख लेंगे, चतुर्वेदोक्त कर्माणि प्रणवस्य इति पंच कुसुमानि, चार वेद में कहा गया जो कर्म और प्रणव ये सब हो गए पांच कुसुम स्थानीय, कुसुम अर्थात पुष्प, और तेभ्य सोम आज्यादि द्रव्यानि हूतानि, ये कुसुम के द्वारा सोम आज्य द्रव्य सब ये हूतान, यहाँ त्रेभ्य हो गया चतुर्वेदोक्त कर्म और प्रणव, उनको पुष्प जैसा ध्यान करे, और वो सबके द्वारा सोम आज्य इत्यादि द्रव्य का हवन करेगा, चार वेद में जो कर्म कहा गया प्रणव ये सब के द्वारा हवन करेगा, ये सब हवन करने से क्या होगा? कहते हैं लोहित शुक्ल कृष्ण परकृष्ण गोप्य ये सब नाम वाले पांच अमृतानी तत्त मंत्र भागे ही प्राग ऊर्ध्वांत पंच दिग अवस्थिता भीर आदित्य रश्मि नाड़ी भीर ऊर्ध्व नाड़ी भीर मधु अपूप स्थित छिद्र रूप छिद्र रूपाभिर आदित्य मंडलम आनितानि, ये चतुर्वेद में जो सब कर्म कहा गया उसके द्वारा सोम आज्य इत्यादि का हवन करने से उसको क्या होगा? कहते हैं लोहित शुक्ल कृष्ण परकृष्ण, परकृष्ण अर्थात गाढ़ कृष्ण जिसको कहते हैं, अपर कृष्ण है, परह कृष्ण है ना, परह कृष्ण एक पद है ना, अलग लिख दिया, अच्छा परह कृष्ण होना चाहिए, अर्थात जैसे कृष्ण एक रूप हुआ ऐसे पर कृष्ण, पर कृष्ण विसर्ग नहीं रहेगा, पर कृष्ण समस्त पद है, एक ही रूप है वो ये सब तीन एक दो तीन एक तीन, तीन एक चार, तीन एक पांच, वो सब छंदों के मंत्र में ये सब कहा गया, तो लोहित रूप शुक्ल रूप कृष्ण रूप परकृष्ण रूप गोप्य रूप ये सब नाम है पंच अमृतानि, पांच अमृत है, तत्तद मंत्र भागे, ये सब मंत्र जो है प्रत्येक वेद में होने वाले जो मंत्र, ये सब मधुमक्षिका स्थानीय है। मधुमक्षी का काम होता है मधु संग्रह करना, यही मंत्र सब मधु संग्रह करेंगे। वो मधु कौन है, कहते हैं पंच अमृत, जो लोहित कृष्ण शुक्ल पर कृष्ण गोप्य, ये सब मधु स्थानीय हो जाए। क्या चे आदित्य मधु का ध्यान करेंगे, ये सब अमृत प्राप्त होगा, ये सब अमृत रूप ये सब उसको प्राप्त करेंगे, मतलब प्राप्त होंगे, इस प्रकार के वहां कहा गया है। तत तद मंत्र भागे ही, वो सब मंत्र जो है मधुमक्षिका स्थानीय, प्राग ऊर्ध्व अंत पंच दीग अवस्थिता भी, ये सब जो मधुमक्षिका वो प्राग ऊर्ध्व अंत ये पांच दिशा में, प्राग ऊर्ध्व कह दिया और बाकी अर्थात प्राग प्रतिची अवाची उदिची सब ऊर्ध्व, ये पांच दिशा में अवस्थिता भी, तो ये सब कौन है, कहते आदित्य रश्मि नाड़ी भी, ये जो आदित्य रश्मि है इसी को सब नाड़ी, नाड़ी अर्थात मार्ग तुन कल्पना करे, आदित्य रश्मि का माध्यम से ये मंत्र मतलब ये यजमान को ले जाएंगे वसु रूप का फल का प्राप्त करवाने के लिए, ये सब वहाँ उपासना है। आदित्य रश्मि नाड़ी भी मधु अपूप स्थित छिद्र रूपा भी, मधु अपूप में जो छिद्र है वही सब आदित्य का रश्मि जैसा है, क्योंकि आदित्य हो गया वो मधु अपूप में होने वाला मधु, मधु अपूप तो अंतरिक्ष लोक उसमें होने वाला मधु को आदित्य कहा, और मधु अपूप में जो छिद्र है वही हो गया कि रश्मि, रश्मि के द्वारा आदित्य को जैसे प्राप्त करेंगे वो छिद्र के द्वारा मधु को प्राप्त करेंगे। मधु अपूप स्थित छिद्र रूपा फिर आदित्य मंडलम आनितान, आदित्य मंडल को वो लिया जाएंगे, और यश तेज इंद्रिय वीर्य अन्नात्मना परिणतानि, ये सब जो कर्म, कर्म में जो सोम आज इत्यादि हवन करेंगे वो सब लोहित शुक्ल कृष्ण पर कृष्ण गोप्य ये सब अमृत बनेंगे, वो सब अमृत कहाँ जाएंगे, कहेंगे सूर्य रश्मि के द्वारा वो सूर्य हो जाएंगे, तो जाकर के वहाँ यश तेज इंद्रिय वीर्य अन्न ये सब रूप से परिणत हो जाएंगे, यजमान वहाँ वसु रूप को प्राप्त करेगा ये सब उसको वहाँ प्राप्त होंगे, इंद्रिय वीर्य तेज यश ये सब। पंच दिक्षु स्थितेर वसुआदि भीर उपजीव्यानी, पांच दिशा में होने वाला वसुआदि के द्वारा ये सब भोग किए जाएंगे, ये जो कर्म करेगा कर्म के द्वारा ये सब जाएंगे, तो जा करके वहाँ वसुआदि रूप बन करके वो सबको भोग करेगा। इति ध्यायतो, मैं ये सब भोग कर रहा हूँ इसी प्रकार की ध्यान करेगा, वसुआदि प्राप्त है उक्ता इत्यर्थ, तो फिर आगे वो वसुआदि रूपों को प्राप्त करेगा, ये सब फल भोग करेगा। भाष्य में इसको कहते हैं पुनश्च आदित्य व्यपाश्रयाणी पंच रोहितादिनी अमृतानि उपक्रम्य, आदित्य को आश्रय बना करके उपासना करेगा, और पंच रोहितादिनी अमृतानि पांच अमृत बनेंगे उसका सब कर्म से, क्या रोहित शुक्ल कृष्ण पर कृष्ण गोप्य ये सब कहा गया, तो भाष्य में रोहित दिया है, टीका में लोहित दिया है, रोहित लोहित एक ही अर्थ है, इसका उपक्रम करके आगे वसवो रुद्र आदित्य मरुत साध्यास पंच देवगण, ये सब हो गए वसु, तो रुद्र आदित्य मरुत साध्य ये सब वसु, ये सब पांच देवगण क्रमेण तत्त अमृतम उपजीवंती, ये पांच वसु ये पांच अमृत को भोग करेंगे। इति उपदिश्य, उपदेश करके स य एतद एवं अमृतम वेद वसुनाम एव एको भूत्वा अग्निना एव मुखेन तदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, जो इसी प्रकार की य स य स यजमान य जो भी एतद एवं अमृतम वेद, वेद अर्थात उपासना करता है, तो वसुनाम एव एको भूत्वा वो वसुओं के बीच में एक हो जाएगा, हो करके अग्निना एव मुखेन अग्नि मुख से तदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, क्योंकि देवता लोग खाते नहीं वो तो देख करके तृप्त हो जाते हैं, अग्नि रूप प्राप्त हो जाएगा उसको देख करके तृप्त हो जाए, इत्यादि न वसुआदि उपजीव्यानी अमृतानी बीजानताम वसुआदि महिमा प्राप्तिम दर्शयति। वसुआदि को आश्रय करके जो अमृत जिसका जो उपासना किया तो उसका जो बीजानताम उपासना करने वाले का वो वसुआदि महिमा को प्राप्त कर लेगा आगे जन्म में। तो करने से कहते हैं कि अभी वसु उस उपासना कैसे करेगा, वो तो स्वयं अभी वसु है ही, इसलिए प्राप्ति दर्शयति। वसुआदयस्तु कान अन्यान वसुआदीन अमृत उपजीवीनो बीजानी हो। अभी वसुआदि देवता कौन अन्य वसु का उपासना करेंगे? कान अन्यान वसुआदीन अमृत उपजीविन, अमृत को भोग करने वाले जो वसुआदि, स्वयं वसुआदि अन्य कौन सा वसु का उपासना करेगा? मनुष्य लोग करेंगे। और कौम वा अन्यम वसु वसुआदि महिमानम प्रेक्ष्येयुः, स्वयं वसु है तो वो अन्य किसी वसु का महिमा को प्राप्त करने के लिए क्या इच्छा करेगा? जो स्वयं राजा है वो राजा का महिमा को फिर क्या प्राप्त करेगा, वो तो राजा है ही अभी, तो इसलिए वसुआदि का भी अधिकार नहीं रहेगा। टीका में सूत्रस्थ आदि पदार्थम आह मध्वादिशु, कहा सूत्र में आदि कहने से भाष्य में तथा अग्निपादो वायुपाद आदित्य पादो दिशः पादो वायुर्भाव संवर्ग आदित्यो ब्रह्म इति आदेश इत्यादिषु देवतात्म उपासनेषु न तेषाम एव देवतात्मनाम अधिकारः संभवति। ये सब उपासना है, अग्नि पाद चार पाद ब्रह्म का आदेश करते हैं, उसका एक पाद अग्नि है, वायु पाद और आदित्य पाद दिक उसका एक पाद, तो ये सब देवता ये उपासना कैसे करेंगे? और वायुर्भाव संग संवर्ग संवर्ग उपासना में वायु देवता कैसे संवर्ग उपासना करेगा? कोई मनुष्य ये संवर्ग उपासना कर सकता है। और आदित्यो ब्रह्म इति आदेश, आदित्य ब्रह्म है इस प्रकार की उपासना करे, ये आदित्य देवता कैसे करेंगे? इत्यादिषु देवतात्मा उपासनेषु, देवतात्मा का उपासन में, देवताओं का उपासन में न तेषाम एव देवतात्मनाम अधिकार संभवति, उस देवताओं का अधिकार नहीं हो पाएगा। टीका में आकाश ब्रह्मण चत्वारः पादा, आकाश रूपक ब्रह्म का चार पाद है जिसको कहा गया अग्निपादो वायुपादो आदित्य पाद दिशा पाद, ये कह दिया गया। आगे भाष्य में और एक कहते हैं तथा इमाम एव गौतम भरद्वाजौ अयम एव गौतम अयम भरद्वाज इत्यादिषु ऋषि संबंधेषु उपासनेषु न तेषाम एव ऋषीणाम अधिकारः संभवति। देवता संबंधी उपासना में देवताओं का अधिकार नहीं है, इसी प्रकार की ऋषि संबंध उपासना में ऋषियों का अधिकार नहीं रहेगा। कहाँ ऋषियों का उपासना है? कहते इमाम एव गौतम भरद्वाज, इन्हीं को ही गौतम और भरद्वाज। गौतम भरद्वाज कौन है? कहते हैं अयम एव गौतम अयम भरद्वाज, एक कान को गौतम दूसरा कान को भरद्वाज कहते हैं, इसी में ही उपासना करे। इत्यादिषु ऋषि संबंधेषु उपासनेषु, ये ऋषि संबंध उपासना में न तेषाम एव ऋषि नाम अधिकार, वो ऋषियों का अधिकार नहीं रहेगा, स्वयं ऋषि किस ऋषि का उपासना करेगा। टीका में द्वौ कर्णौ द्वे नेत्रे द्वे नासिके एक वाग इति सप्तसु इंद्रियेषु शिरश्चमस तीरस्थेषु सप्तर्षि ध्यानम कार्यम, ये बृहदारण्यक में कहा गया। दो कर्ण हो गया, दो नेत्र हो गया, दो नासिका हो गया और एक वाग हो गया, सात हो गए। ये सप्तसु इंद्रियेषु, ये सात इंद्रिय, इसमें शिरस चमस तीरेशु, ये शिरस सिर हो गया चमस, चमस एक पात्र, जैसे पात्र को पलटी करके रखेंगे ऐसे सिर ऐसे ही है, पात्र को पलटी करके रखेंगे जैसा है मनुष्य का खोपड़ी ऐसा ही है, अर्थात उसका छिद्र नीचे की तरफ है, मनुष्य का खोपड़ी जो है उसी को सिर कहा जाता है। तो उसी का परिधि में ये सात इंद्रिय है, वो सात ऋषि में मतलब सात इंद्रिय में सात ऋषि का ध्यान करना चाहिए। तो कैसा ध्यान करेंगे ऋषियों का? कहते हैं अथ दक्षिण कर्ण गौतम वामो भरद्वाज, वाम कर्ण में भरद्वाज का उपासना करें, एवं दक्षिण नेत्र नासिक नासिके विश्वामित्र वशिष्ठ, दक्षिण नेत्र में और दक्षिण नासिक में विश्वामित्र वशिष्ठ का, वाम नेत्र वाम नासिका में जमदग्नि कश्यप होगा और बाघ में अत्रि, इस प्रकार के सात ऋषियों का ध्यान करें। अत्र ऋषि नाम ध्येयत्वात् न अधिकार, यहाँ स्वयं ऋषि हुई ध्येय है, जिसमें ऋषि ध्येय होंगे वो ऋषि स्वयं उपासना कर पाएगा, जिसमें ऋषि ही ध्यान का विषय है स्वयं ऋषि उसका उपासना कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उपासना तो द्वैत में ही होगा, ये कोई अद्वैत उपासना नहीं कि स्वरूप का चिंतन करेगा मैं हूं इस प्रकार की नहीं है। तो इसलिए ये सब देवता ऋषि जहाँ उपास्य है वो देवता ऋषि वो नहीं कर पाएंगे, ये पूर्व पक्ष जैमिनी महर्षि कहते हैं। ये सूत्र उच्चारण करेंगे, ये पूर्व पक्ष का सूत्र हुआ। अभी पूर्व पक्ष का दूसरा सूत्र के लिए, कुतश्च देवादीनाम अनधिकार, देवताओं का क्यों अधिकार नहीं रहेगा? तो ये टीका में, किंच विग्रह वावादेव देवादीनाम न क्वापि अधिकार। मीमांसक लोग कहते हैं देवादियों का कोई विग्रह नहीं है, नहीं होने से उनका क्वापि न अधिकार, ना ब्रह्म विद्या में ना कर्म विद्या में उनको कहीं भी अधिकार नहीं है। क्यों है देवादियों का विग्रह नहीं? तो ये सब देवता क्या है, आदित्य क्या है, अग्नि क्या है, उसके लिए पूर्व पक्ष कह रहा है जैमिनी मत वाले, ज्योतिषी भावाच, ज्योतिषी भावाच, ज्योतिषी भावाच, ज्योतिषी भावाच, ये जो आदित्य अग्नि इत्यादि कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, वो सब कोई देवता नहीं है, वो तो सब तेज पुंज है, वो सब जड़ पदार्थ है, उसी जड़ पदार्थ को देवता ऐसे कह देते हैं। ये जड़ पदार्थ में कहाँ सामर्थ्य है, विद्या में अधिकार कहाँ से आ जाएगा, इस प्रकार कहते हैं। ज्योतिषी अर्थात तो तेज मंडल में ही शब्द का व्यवहार होता है। टीका में, आदित्य सूर्य चंद्र शुक्रो अंगारक इत्यादि शब्दानां ज्योतिः पिंडेषु प्रयोगस्य भावात् सत्वात् न विग्रहवान् देवः कश्चिद् अस्ति इत्यर्थ। आदित्य सूर्य चंद्र शुक्र अंगारक ये सब जो शब्द है वो ज्योति पिंड में ही प्रयोग होता है, तो होने से न विग्रहवान कोई देव कश्चिद अस्ति, कोई देवता है आदित्य कोई है सूर्य कोई चंद्र इस प्रकार की कोई विग्रह वाला देवता नहीं है, ये सब तो ज्योति पिंड है। कैसे अंगारक, अंगारक अर्थात ये भी एक देवता विशेष है, हम लोग अंगारक कहते ना जलता हुआ अग्नि, अग्नि जब शिखा के साथ जलता है उसको अग्नि कह देते हैं, अभी और शिखा नहीं है जल गया पूरा, अब केवल अंगार कहते हैं ना अर्थात जो आग कहते हैं जिसमें रोटी सेकते हैं, जिसमें शिखा निकलेगा उसमें रोटी सेकेंगे क्या हो जाएगा, काला काला हो जाएगा, जो सेका है वो जलता है, तो गैस में सेकने से पता नहीं चलेगा पूरा काला काला हो जाएगा, लकड़ी में कभी सेकेंगे तो पूरा काला काला हो जाएगा, इसलिए अंगारा बना करके करते हैं। ठीक है, मैं पूर्व पक्ष कह रहे हैं, आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता इति मधुविद्या वाक्य से ज्योतिषु एवं आदित्य शब्द प्रसिद्ध। आदित्य पूर्व में उदय होता है पश्चिम में अस्त हो जाता है, ये तो जड़ पदार्थ है। मधुविद्या वाक्य शेष में ज्योतिषी अर्थात ये तेज पुंज में ही आदित्य शब्द व्यवहार किया गया। भाष्य में, यदिदं ज्योतिर्मंडलं दिवस्थानं अग्नि अहोरात्राभ्यां बं भ्रमत् जगद अवभासयति तस्मिन् आदित्यादयो देवतावचना शब्दा प्रयुज्यन्ते। यदिदं ज्योतिर्मंडलं, जो ज्योतिमंडल है, दिवस्थानं बहुव्रीहि है, द्यौः स्थानं यस्य खाद्य ज्योतिर्मंडल, अहोरात्राभ्यां बं भ्रमत्, अहो रात्रि दिन रात के द्वारा भ्रिशम भ्रमत यंग लुगंत, तो भ्रम धातु से यंग लुगंत हो गया, अभ्यास में आ जाएगा व, फिर व को म आ गया, सूत्र है नुगु नुगतो अनुनासिकांतस्य, अनुनासिकांत धातु है तो उसका अभ्यास को नुक हो जाता है, बम भ्रम धातु हो गया, उसके सत्री हो गया बम भ्रमत अर्थात भ्रिशम भ्रमत नुगतो नुनाशिकांतस्य। तो ये भ्रिशम भ्रमत अहोरात्रि के द्वारा हमेशा चलता हुआ अवभासयति जो प्रकाश करता है, तस्मिन वही ज्योति मंडल में ही आदित्य आदि देवता वचना है शब्द। देवता वचना बोबरी है, देवता वचनम यस्य शब्दस्य अथवा ये सम शब्दानम वचनम, ये कर्मणि ल्युट हुआ उच्यते इति वचनम। देवता जिस शब्द से कहे जाते हैं ऐसा ये शब्द जो आदित्य आदि शब्द प्रयुज्यन्ते। और लोक प्रसिद्धे वाक्य शेष प्रसिद्ध, लोक में भी यही प्रसिद्ध है आदित्य मंडल को, ये के ज्योति पुंज है जड़ पदार्थ है उसको आदित्य कहते हैं प्रसिद्ध। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।